otan mä langon, hän sai päähänsä sangon ja tanssi sangon kanssa tangon. Eno siitä on tuttu, kun sen kaatoi se kuttu, no liian tuttu on se juttu. Äiskän isä on mun pappa, iskän äiti on mun mummi, serkun veljän tytön vävy poika kummit. Äiskän sisko on mun tätti, iskän iso veli sentä, mut en tiedä oikein kuka onkaan ketä. Ei auennut nappi, meinas loppua happi, ja melkein tukehtui jo appi. Saipa leimahdus älyn, saksin tarttumaan kälyn, se sai aikaan suuren hälyn. Äiskän isä on mun pappa, iskän.